हम लोग मूवी नहीं बनवाते, तस्वीरें नहीं खिंचवाते। बहुत मशहूर है नमाज पढ़ी। सबर भी बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला हम सबको सबर नसीब करना है कि नमाज पढ़ लेंगे, जब तक हम लोग सबर कर लेते हैं नमाज के बाद ध्यान शुरू हो जाएगा, जब तक खामोश बैठे दुरूद शरीफ पढ़े। शरीफ के अशआर सुनाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म है कुरान शरीफ में भी, हदीस शरीफ में, और हमारे हजरात भी नाज शरीफ पढ़ते भी हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ औरत नाज शरीफ ना पढ़े, म्यूजिक ना हो उसके अंदर, और शिर्क की बातें ना हो, तो फिर नाज शरीफ पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और फजाइल अमाल में, फजाइल तबलीग में भी लिखा हुआ है, हज़रत शेख उल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने फरमाया, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। फकीर कौन होते हैं? अल्लाह वाले। अल्लाह वाले कौन होते हैं? जो सुन्नत तो शरीयत पे चलते हैं, जो औरतों से पर्दा करते हैं। ऐसे पीर नहीं जो औरतों से पर्दा नहीं करते और औरतों सामने आ रही है, सफेद दाढ़ी भी है, और तो पीर साहब कहते हैं हमें औरतों से कुछ नहीं होता, जबकि कुरान शरीफ के हुक्म है कि जब सहाबा कराम को अजवाज मुतहरात से बात करनी हो, फसअलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से बात करेंगे। तो एक ऐसा पीर है जो औरतें आ रही हैं और पीरी मुरीदी चल रही है। पीर वो होता है जो सुन्नत और शरीयत पे चलता है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह पीर भी थे और मुरीद भी थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो शेखुल इस्लाम है दामत बरकातुहुम आलिया, वो मुरीद भी हुए और पीर भी हैं। अल्लामा बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद भी हैं और पीर भी हैं, मगर वो इत्तेबाए सुन्नत और शरीयत करते हैं। उन्होंने अपनी इस्लाह करवाई हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, और इस्लाह करवाना फर्ज है, गुनाहों से बचना फर्ज है। रमजान शरीफ का महीना आ गया, खत्म हो रहा है, बिल्कुल हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान के रोजे पाए, अपनी मगफिरत नहीं करवाई। क्या टीवी के सामने बैठ के मगफिरत होगी? बताइए आप हजरत, मैं भी बताऊं, मैं भी अपने आप से पूछता हूं, रमजान शरीफ में गाने सुन के मगफिरत होगी हमारी? बीवी की पिटाइयां करके अफ्तार पार्टी में मिस गैदरिंग करके मगफिरत होगी? मर्द भी बैठे हुए औरतें बैठे ऐसे मगफिरत होती है? ये तो अल्लाह के गजब के अमाल है, मिक्स गैदरिंग करना और नामहरम औरतें नामहरम मर्द साथ बैठे हुए हाँ हाँ हो हो लगी हुई है, अल्लाह की रहमतें बरस रही है, और अल्लाह की रहमत बरस रही है, हम गुनाह करके अल्लाह का गजब यहाँ से भेज रहे हैं। तो तौबा करनी चाहिए, दिल नरम है हमारे, शैतान को जकड़ के फेंक दिया गया है, नफ्स से मुकाबला है। 28 रमजान तक तो नफ्स बिल्कुल यूं हो जाता है, नफ्स जो है ये भूल जाता है अगर इसको खाना खिलाया जाए, इसको फाके कराए जाए। 15 घंटे का रोजा, अभी क्या हालत हो रही है, गर्मी चल रही है, लू चल रही है और पसीने आ रहे हैं, भूख भी लग रही है, मैंगो शेक पीने का दिल चाह रहा है, रूह अफ़ज़ा पीने का दिल चाह रहा है, तो मगर फ्रिज खोलेंगे हम लोग, सबके रोजे हैं माशाल्लाह, फ्रिज खोलेंगे। एहतिकाफ वाले तो फ्रिज नहीं खोल सकते, वो तो एहतिकाफ में बैठे रहेंगे, ईद की रात जाके खूब खाइएगा पिएगा। यहाँ भी इंशाल्लाह खाने को मिल ही रहा है मस्जिद में, माशाल्लाह ताला रिज़्क़ भेज देते हैं। आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं एहतिकाफ वाले 10 दिन बैठे हैं, तो फ्रिज खोलेंगे, रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, ठंडा यख पानी रखा हुआ है, फ्रीजर में आइसक्रीम रखी हुई है, भले वो अमोर की आइसक्रीम हो या वॉल्स की आइसक्रीम, कोई सी भी हो, हमारा किसी से कोई कमीशन नहीं है, आइसक्रीम रखी है, दिल चाह रहा है, रोजा है हमारा, कोई भी नहीं देख रहा, मगर हम लोग नहीं खाते आइसक्रीम, नहीं खाते जूस, नहीं पीते कि मगरिब में जब इमाम साहब मौज़िन साहब अजान देंगे कहाँ चले गए मौज़िन साहब? मौज़िन का बहुत बड़ा रुतबा है, हमें मौज़िन की भी इज्जत करनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरे ऊपर जो है ये खिलाफत का बोझ नहीं होता तो मैं मौज़िन होता, मौज़िनों की गर्दनें क़यामत दिन बहुत ऊंची होंगी। आज हम मौज़िन का जो अजान देते हैं उनका एहतराम नहीं करते, और मेरे शेख फरमाते हैं इनकी तनख्वाहें कम होती हैं, कमेटी वालों को चाहिए तनख्वाह बढ़ा दें, अपने लिए तो अच्छी चीज है। या आप लोग एक शख्स ने मेरे शेख हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामन कातम वाली ने फरमाया, अगर हम इमाम साहब को पैसे ज्यादा दे देंगे, और मगर मैंने इनसे कोई बात नहीं की इमाम साहब से मौज़िन साहब से, मैं बता रहा हूँ कि अगर पैसे ज्यादा दे देंगे तो बोलेंगे ओहो ये लोग अमीर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लोग कोई गलत इस्तेमाल करेंगे इन पैसों को, ये लोग अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह वाले इमाम साहब आलिम और हाफिज और कारी जो होते हैं नेक होते हैं वो पैसों को सही इस्तेमाल करेंगे ना। हम लोग तो पैसों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कमा रहे हैं अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। टीवी घर में रखा हुआ है, केबल की वो डिवाइस लगाई गई जिसमें 100 चैनल आते हैं, 100 चैनल आते हैं और क्या आ रहा है उस चैनल के अंदर बताइए। यहूदियों की बातें आ रही हैं, काफिरों की बातें आ रही हैं। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाना चाहिए या काफिरों को देख के चलना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के चलना चाहिए ना। तो पहले हम नाज़ शरीफ सुना देता हूँ, थोड़ा सैंपल बता दिया बयान का मैंने आप। ये सैंपल होता है, हमारे बयान का सैंपल होता है अल्लाह की मोहब्बत, गुनाहों से बचना, अल्लाह का इश्क, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और अमल की नीयत से सुनना। आप लोग सबसे पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, पूरे हैदराबाद में किसी से पूछ लें, हम लोग बयान करके पैसे नहीं लेते कि पैसे दोगे तो हम बयान करेंगे। हम इसलिए मैं हाजिर हूँ अपने बुजुर्गों की, बड़ों की दुआओं से, उलमा की दुआओं से, अपने अम्मी अब्बू की दुआओं से हाजिर हूँ। वालदैन की दुआएं बहुत बड़ी नेमत है। मेरे वालदैन इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है, वहां से मुझे दुआएं भेज रहे हैं। मदीना मदीना मदीना मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नाम मदीना। ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, मुबारक तुझे ये कयाम मदीना। मदीने की गलियों में हर एक कदम पर हो मद्दे नजर एहतराम मदीना। मेरे शेख का शेर है, आरिफ बिल्ला शेखुल अरब अल अजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलता फिरता नमूना थे माशाल्लाह। अखलाक भी अच्छे, और मदीने शरीफ में भी देखा जब रोजे मुबारक पे हाजिर हुए बहुत दर से सलातो सलाम पेश किया। हम लोग तो जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं रोजे मुबारक पे जाते हैं कि वहां हम दिखाएंगे, तो ये तो दिखावा हो गया। इसलिए सऊदी अरब के उलमा ने बकायदा फतवा जारी कर दिया है कि रोजे मुबारक में और हरम शरीफ में अब कोई तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हमारे हजरात वहां जाके बैतुल्लाह के सामने गुम्बद खिजरा के सामने तस्वीरें खिंचवाया है। तस्वीरें खिंचवाने गए हैं हम लोग या अल्लाह की मगफिरत लेने गए वहां पे? मुफ्ती तकी इस्माइल साहब दारुल क़ादम आलिया और बड़े बड़े उलमा जब जाते हैं क्या फरमाते हैं, उनका शेर क्या है? दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। मुफ्ती तकी इस्माइल साहब अपने आप को क्या फरमा रहे हैं? और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल्लाह से चिमट के क्या फरमा रहे हैं? इलाही अब्दुका आसी अता का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिनका सबसे बड़ा रुतबा अंबिया के बाद, ए गुनहगार बंदा या अल्लाह, अल्लाह आपके दर पे हाजिर हो गया, मुकर्रम बिज़ुनूबी वक़द दुआ का, ए अल्लाह अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे तो कहाँ जाएगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और हम लोग वहां जाते हैं होटलों के अंदर टीवी देखते हैं, मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ के, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं देखते कि दिल के अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह इन्ना फिल जसद मुज़ग़तन, तुम्हारे जिस्म में गोश का लोथड़ा है। इदा सलाहत सलाहत जसद कुल्लू, अगर ये सही होगा पूरा जिस्म से निकलने वाले अमाल सही होंगे। वह इदा फसदत फसदत जसद कुल्लू, अगर ये खराब होगा उससे निकलने वाले सारे अमाल खराब होंगे। अला वही कल्ब, ताली कमली वाले फरमा रहे कान खोल कर सुन लो वो दिल है। वे काफिरों ने, यहूदियों ने हमारे घरों में टीवी पहुंचा के दिलों में मेहनत करते हैं ये लोग, मगर अल्लाह वाले भी दिलों पे मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत तो रायगा जा रही है, अल्लाह वालों की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगी। वो उनकी मेहनत थोड़ी देर की होती है और हम उनके पीछे पड़ेंगे। अपने घरों में यहूदियों के चैनल, काफिरों के चैनल, अपनी बीवी बहन बेटी को माइयों में मेहंदी में नचा रहे हैं। नाचो नाचो, नाचने का मौका, शर्म नहीं आती, कितनी बेहयाई बढ़ गई है। और हर मोबाइल के अंदर नंगी तस्वीरें हैं, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग हैं मोबाइल पे नंगी तस्वीरें भरी हैं। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। पहले तो लोग शर्माते थे, अब तो खुलेआम एक्सचेंज करते हैं इन तस्वीरें कि मेरे पास फेसबुक का अकाउंट है, ये मेरा नंबर, और फेसबुक के अकाउंट पे माशाल्लाह दाढ़ी भी है, टोपी भी है, नीचे लड़कियों की तस्वीरें भी आ रही है। फेस माने तस्वीरें, बुक माने किताब, तस्वीरों वाली किताब। बताइए फेसबुक में हर औरत को, मर्द को इख्तियार होता है कि वो किसी को भी ऐड करवा ले। हमारा अकाउंट खुला हुआ, बूढ़े हो गए, नाना बन गए, दादा बन गए, और यूं बैठे हुए आराम से रिमोट कंट्रोल के चैनल चेंज कर रहे हैं। उसी वक्त मौत आ गई, हार्ट अटैक हो गया, इमरजेंसी वीजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी भी फिक्र नहीं है क्या? 15 साल से बाले हुए, 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल की, किसी की 20 साल की, कुछ जवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, और अभी भी टीवी, यानी बोलते हैं टीवी जायज है। कैसे जायज है भाई? और अगर कोई टीवी पे आ रहा है उसकी वजह से क्या जायज हो जाएगा? खुद ही हम फतवा ले लें, दिल भी तो एक हमारे के टीवी के ऊपर ज्यादातर नाफरमानी आ रही है, अच्छाई आ रही है। टीवी देख के कितने लोगों, औरतों ने पर्दा कर लिया, कितने लोगों ने दाढ़ी रख ली, आप मालूमात हो जाएगी, पर मालूमात पर मामूल नहीं बनेंगे, अमल की तौफीक नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों को इख्तलाफ होता है इस बयान पर, टीवी पर, दाढ़ी पर, इख्तलाफ की कोई बात ही नहीं है। आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, हमसे लोग पूछते रहते हैं कि टीवी पे वो भी तो आते हैं, उनके आने से कोई टीवी जायज थोड़ी आ जाए, हो जाए। सबसे ज्यादा नाफरमानी टीवी के ऊपर आ रही है, यहूदियों ने पूरा कब्जा किया है मीडिया के ऊपर। अब नाशे सुना देता हूँ। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सब मिलके पढ़ लीजिए, दुरुशी पढ़े, हमें भी मजा आ रहा है, हमारी मस्जिदों में दुरुशी पढ़ा जा रहा है। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सारी दुनिया तड़पती थी बेचैन थी, सारी दुनिया तड़पती थी बेचैन थी, आप आए तो दुनिया सुकून पा गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफर की जहालत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले ईमान लेकर आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जगह कुफुर ही कुफुर है, मैं कैसे ईमान लेकर आऊं। आज वो यही बोलते हैं कि भाई सब जगह फहाशी है, उरियानी है, सब दाढ़ी मुंडा रहे हैं, सब बेपर्दा औरतें हैं, तो मैं क्यों पर्दा करूं, मैं क्यों दाढ़ी रखूं। आप हिम्मत करके रखिए, माहौल पे पड़िए लाहौल और हिम्मत कीजिए, फर्द फर्द करके मुआशरा बनता है इंशाल्लाह। एक एक करके अगर हम अल्लाह की मोहब्बत सीख लेंगे, एक जमात तैयार हो जाएगी। अगर हम सब लोग अपने घरों से टीवी निकाल दें, पांच वक्त की नमाज जमात से पढ़ें, दाढ़ी रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतें बरसेंगी और फिर अच्छे अखलाक से भी पेश आए। अखलाक का बहुत बड़ा रुतबा है, बुखारी शरीफ में आता है, जिस्म बेचने वाली औरत में ये इसमें अखलाक का वजन बताया जा रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, काली कमली वाले की बात है, जिस्म बेचने वाली औरत ने कुत्ते को दुपट्टा पहनती थी उस वक्त, जिस्म बेचने वाले भी दुपट्टा उतारा, कुएं पर दुपट्टा डाला, दुपट्टे से पानी निकाला और कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर दी इस अमल पर से। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करते रहे, जिना करते रहे और कुत्ते को पानी पिला दें, इसका मतलब है मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। अखलाक का बहुत वजन होता है। आज हम लोग दाढ़ी है, टोपी है, बयान है, अखलाक तबाह है हमारे। गुस्सा तो ऐसे नाक पे चढ़ा रहता है कि जैसे हम लोग यानी फिरौन बन के घर में दाखिल होते हैं। जबकि अभी सुबह ही फजर में फजाइल अमाल से मैंने तबलीग करवाई, बाकायदा तालीम करवाई, उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए थे और बताने वाले थे कि लैलतुल कद्र कौन सी है, मगर दो आदमी झगड़ रहे थे तो फिर वो उनसे तायुन उठा ली जाए भुला दिया गया। उसमें फिर लिखा हुआ है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने, मुसलमान की आबरू रेजी करना यानी उसकी इज्जत उछालना, उसकी बुराइयां बयान करना बदतरीन सूद है, बदतरीन खबीस तरीन सूद है। आज हमारा क्या हाल है, सूद का कितना गुना है। बैंक में हमने अकाउंट खुलवाया है, सेविंग अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस करवाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद का अदना गुना, लीस्ट गुना, कम से कम गुना ऐसा है माँ के साथ जिना करना। हाँ इस्तग़फ़ार तो करना चाहिए मगर गुना से तौबा की शर्त यह है उस गुना से अलग हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों को देख रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उस गुना से अलग होना शर्त है। सेविंग अकाउंट से कम अज कम करंट अकाउंट में तो आ जाए, इंश्योरेंस तो खत्म करवा दें कम अज कम हम लोग। अल्लाह ताला का ऐलान जंग है भाई, कुरान शरीफ में है, अब इससे ऑथेंटिक कौन सी दलील लाई जाएगी आप बताइए। तो इसलिए और ये तो सूद का गुना बता दिया और मुसलमान की इज्जत को उछालना, ये खबीस तरीन सूद है शेखुल हदीस ने लिखा है, पढ़ा होगा हमारे तबलीगी भाइयों ने, सुबह मैंने पढ़ के भी सुनाया और इसी वजह से फिर आज हमारे घरों में रहमतें नहीं है। भाई माँ बहन में झगड़े हैं, सास बहू में झगड़े हैं, बाप बेटे में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, कीने वाले की मगफिरत नहीं होती शब कदर के अंदर। तो माफी मांग लेनी चाहिए, माफी कर मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो तवाज़ो प्यार करता है अल्लाह के लिए अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाएंगे। ये काली कमली वाले की बातें हैं, सिर्फ मीठे मीठी मीठे मीठे तो हैं मीठी मीठी बातें तो मजा आता है, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे मजा आएगा, जिक्र करेंगे मजा आएगा, तवाफ करेंगे बड़ा मजा आएगा, रोजा मुबारक पे झूमेंगे बड़ा मजा आएगा, मगर नजर बचाने में दिल को तकलीफ होगी, गाने से बचने में तकलीफ होगी, शुरू में दाढ़ी रखने में तकलीफ होगी। लोग जिहाद है बहुत बड़ा नफ्स से लोग मजाक उड़ाते हैं, आदत बन गई है दाढ़ी हिट मुट्टी रखना, हिटे पास है सही है सिंधी सही बोल रहा हूँ हिटे पास है और ये दाढ़ी जो बच्चों आए, ये दाढ़ी का बच्चा रखना वाजिब है। दाढ़ी को शेव करवाना या दाढ़ी एक मुट्ठी से वन फिस्ट इन लेंथ से चावल बराबर कम करना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हराम है और कबीरा गुनाह है। बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, अब हाँ में हाँ मिलाई थी ना। हम लोगों ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मान लिया हम लोग तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है, जिनकी वजह से आज हमारा नाम अब्दुलरहमान है, रामचंद्र नहीं है, अब्दुलरहमान है, अब्दुल्ला है, असलम है, अकरम है, ऐसे प्यारे प्यारे नाम है, है ना, मेमन है, मेमन हो या महाजिर हो या सिंधी हो या पठान हो या मकरानी हो, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये जबान और रंग का इख्तलाफ अल्लाह की निशानी है, ताकि अल्लाह ताला चाहते थे अरफात के मैदान में फ्रेंच में भी दुआ मांगी जाएंगे, चू चू चू चू या अल्लाह माफ कर दे, चाइनीज जबान में, कोई सिंधी में मांग रहा है, कोई इंग्लिश में मांग रहा है, तो सब जबानों में अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही है। अल्लाह ताला चाहते थे मेरा हर जबान में नाम लिया जाए। फर्क काले ओ गोरे का तूने किस तरह से मिटाया जहां में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले और गोरे का फर्क मिटा दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला काले थे, अल्लाह के प्यारे थे, मगर काले थे मगर अल्लाह के प्यारे थे। जन्नत में पहले हजरत बिलाल जाएंगे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, खादिम बन के जाएंगे। कैसी इज्जत मिली और क्यों इज्जत मिली? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हुए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो अजान देते थे हुजूर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला, उनसे शीन नहीं निकलता था, तो इतने अरसे तक तो अजान दे नहीं सके, बहुत दिल पे गम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर जब मदीना शरीफ में अजान दी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पूरे मदीना शरीफ वाले रोने लगे, ये तो वही अजान है बिलाल की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिया करते थे। ये थे सहाबा कराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिदा होने वाले थे। आज हम खुलेआम गुनाह कर रहे हैं, बागी बने हुए। हदीस शरीफ में आते हैं मेरी पूरी उम्मत माफी के लायक है, मगर जो खुलेआम गुनाह करता है वो माफी के लायक नहीं है। ये पीर की बात है, ये कोई सूफी साहब की बात है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हम आलिम दीन और शेख सच्चा अल्लाह वाला वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताएगा। अमल जिसको करना है 100 दफा जिसको अमल करना है करें, अल्लाह ताला हमारे मोहताज नहीं है, हम मोहताज है कि हम दीन पर अमल करें। कोई हमारे जूते नहीं पकड़ेगा कि दाढ़ी रख लो, अगर अपनी मफरत करवानी है दाढ़ी रखनी पड़ेगी। वरना अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल में क्या नजर आया, क्या बात थी, क्या मेरे अंदर नाऊज बिल्ला कोई कमी थी कि मैंने कोई नुक्ता छोड़ा, बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्या अखलाक थे, कचरा फेंकती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे और सह लेते थे। एक दिन कचरा नहीं फेंका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए और उसकी इयादत की, तो फिर फरमाया कि आज तुमने कचरा नहीं फेंका, मखूम बता रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बयान भी नहीं हो रहा, कभी कभार होता है ऐसा, अल्लाह की मोहब्बत में बहुत मजा आता है, दुख होता है, अपने ऊपर गम होता है, अपने मुसलमान भाइयों पे गम होता है कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के परखचे उड़ा रहे हैं। और किस ढिटाई, मुफ्ती आजम पाकिस्तान को तो रोजे मुबारक पे उसके सामने जाली मुबारक के सामने शर्म के मारे जाते नहीं थे कि मेरे इतने गुनाह हैं, और हम लोग जो है होटल में टीवी देख के डबल कोट सिंगल कोट खोटी उखाड़ कोट क्लीन शेव होके धड़ाके से रोजे मुबारक के सामने हाजिर हो जाते हैं। कम अज कम हज पे जब जाए, उमरे पे जाए, उसमें तो तौबा कर लेनी चाहिए, भले उमरे पे जाए या न जाए, हमारे अमाल जुम्मे के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश होते हैं तो कितना दुख होता होगा कि मेरे उम्मती होके और डांस कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, लड़के हमारे जिना कर रहे हैं, लड़कों से बदफेली कर चल रही है, और शर्म के हया, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं, हया तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। ये यहूदियों की सब चालें हैं, मौलवी लोग बुरे लगते हैं और जो है टीवी वाले अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट वाले अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट वाले से कोई दीन आएगा? दीन तो अल्लाह के प्यारों से आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन मुंतकिल हुआ है सहाबा कराम में, फिर ताबईन में, फिर तबा ताबईन में, फिर औलिया-ए-अल्लाह जो अमल वाले हैं और कयामत तक रहेंगे। नाज शरीफ और सुना देता हूँ, नाज शरीफ में बड़ा मजा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बहुत मजा है। मेरे शेर का शेर है, नाम कैसा है प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम कैसा है प्यारा मोहम्मद। याद जिनके सदके में ईमान जामे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमारे दिल में ईमान है। और मेरे शेख का शेर सुन लीजिए, फरमाते हैं, मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो जेर कदम आज भी आलम का खजीना, हो जेर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, अगर हम सब लोग हुजूर सल्लम की सुन्नत पे चलने वाले हो जाएं तो हमारे घर में हमें दिल में सुकून मिल जाएगा। सुन्नत को परखचे उड़ाना ये मुसलमान की शान नहीं है। जब भी खाना खाना तुम दस्तरखान बिछाना तुम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूल जाना तुम। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह याद नहीं रहती, और जब खाना खा चुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसफ़ाना वजअलना मुस्लिमीन बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। जब बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएंगे तो बिस्मिल्लाह ही अव्वल व आखिर हो पढ़ लीजिए। ये हमारे काली कमली बनने की बात है। बाज़ार में छोटी छोटी सी बातें जहां सोच देखें ये चिंगारियां हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। इस वक्त जो इस फितने के जमाने में जो सुन्नतों में चलेगा, मन तमस्सक भी सुन्नती इंद फसादी उम्मती, यानी तमस्सक से मुराद मजबूती से थामना, इंद फसादी उम्मती, उम्मत में जब फसाद होगा इसका मतलब है जब जहालत का गलबा होगा, जब बिदात का गलबा होगा, यानी हर चीज को तीजा करना, चालीसवा करना, बरसी करना, ये बिदात है। बताइए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाना है और सहाबा कराम को, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात में हज़रत खदीजा कुबरा सबसे पहली बीवी थी हमारी माँ, उनका इंतकाल हो गया तो तीसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तीजा नहीं किया, और इतने साल हयात रहे हर साल बरसी नहीं की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम लोग क्यों करते हैं। और इसमें खर्चा भी बहुत होता है। मुल्ला जीदा खत्म शरीफ बकरे छतरे हजम शरीफ हैं, देगे बनती हैं, कर्जे ले लेके तीजे को चालीसवें को जरूरी समझा जा रहा है, तो जिस चीज को रसम जरूरी समझा जाए वो बिदत हो जाती है, क्योंकि शरीयत में उसका कोई है ही नहीं, तारीख से कोई साबित ही नहीं है सहाबा कराम। फिर चालीसवा करना, फिर तीजा करना। अब बताइए, अगर हम बरसी करते रहे, हमारे खानदान में नाना पर नाना पर दादा और पता नहीं और कितने औली अल्लाह, कितने सहाबा कराम, औली अल्लाह सहाबा कराम के कदमों की खाक के बराबर कोई बड़े से बड़ा वली नहीं हो सकता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब, हम भी उनको मानते हैं और सारे अल्लाह वाले मानते हैं, सारे बड़े बड़े उलमा मानते हैं, उनके कदमों की वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े गौस थे, वो भी सहाबा कराम के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। तो सहाबा कराम का रुतबा सबसे बड़ा है ना, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिदा होते थे, क्या बात बता रहा था जी, 40। हाँ, तो इन्होंने कभी कोई दिन नहीं मनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा आशिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने कभी कोई बरसी नहीं मनाई, चालीसवां नहीं किया, तो इस रस्म को खत्म कर देना चाहिए। हमें बरादरी के हुक्म पे चलना है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे चलना है। अब कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس وكما قال عليه الصلاة والسلام। अगर मकसद सामने हो, मकसद हासिल ना हो हमारा किसी भी चीज का, तो परेशानी होती है। रमजान शरीफ का मकसद खुले आम सबको मालूम है, ताकि हम मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी किस शख्स को किसको कहते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुत्तकी वो शख्स होता है, मुत्तकी कहते हैं कफ्फु नफ्सी अनिल हवा, हराम ख्वाहिशात को दबा लेना, यानी गुनाह से बचना, ये शख्स है मुत्तकी। अगर ये चीज पैदा नहीं हुई, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने 15 घंटे रोजा 12 घंटे रोजा फर्ज किया है, हलाल चीजों से बच रहे हैं, बीवी से दूर है जो कि जायज है, मना कर दिया बीवी के करीब जाने को, और मैंगो शेक नहीं पी रहे हैं। मुझे पसंद है मैंगो शेक, मगर इसका मतलब नहीं कि सब लोग मैंगो शेक ले आए, अपनी पसंद बता सकता है इंसान, रोजा नहीं पी रहे हैं, पकौड़े समोसे नहीं खा रहे हैं, अफ्तारी के वक्त खाते हैं, हलाल चीजों से रुक गए तो हराम से क्यों नहीं रुके। तो ये महीना प्रैक्टिस का था, अब 3 दिन बचे हैं, तौबा कर लें और पूरे साल में कोशिश करें गुनाहों से बचने की। कोशिश तो इंसान कर सकता है, कम से कम जिस गुनाह को हम गुनाह समझते हैं कि फिल्म देखना गाने सुनना गुनाह है, इसको तो छोड़ने की हिम्मत करें। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। अब एक शेर सुन लीजिए, जवान जो बैठे हैं एतिकाफ में, रात को भी बयान हुआ हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अशआर सुनाता हूँ उनको। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। माशाल्लाह कह सकते हैं। रोजे में देखिए, मैं भी थका हुआ हूँ, रोजा मेरा भी है, और मुसाफिर को पता है आपको, मुसाफिर के लिए ऐसे गुंजाइश है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा हुआ है तो, और बयान करने वाले का तो गला ही खुश हो जाता है, और अपनी जान पूरी खपा देता हूँ, पतला हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, पतला सूखा जान लगा के बयान करता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता, और शायद के उतर जाए मेरे दिल में मेरी बात, और मुझे कोई पैसों की लालच भी नहीं है। हजरत वाला फरमाते थे अल्लाह के लिए बयान करो, शायद के उतर जाए मेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मेरी बात क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, अपने बड़ों से उलमाए कराम से जो बातें सुनी, बुजुर्गों से अल्लाह वालों से वो बातें हैं, वो अल्लाह वाले कुरान और हदीस की बात सुनाते हैं। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबका दिल बदल दे। फिर सातों आसमानों को थामा हुआ है, छोटा सा दिल बदलना क्या मुश्किल है। कुरान शरीफ की एक जबरदस्त आयत है, उससे बड़े बड़े लोग मायूसी से निकल जाते हैं। मेरे शेख अक्सर इसको पढ़ते हैं, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामत बरकात मालिया, के अल्लाह यजतबी इलैही मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिसको चाहे अपना, मई यशा है, काफिर को भी अल्लाह अपना बना सकते हैं, इस्लाम देके उसको बहुत बड़ा वली बना सकते हैं। बहुत से वाकियात हैं, जुनेद बगदादी नाम सुना होगा, कितने बड़े अल्लाह वाले, मगर पहले कुश्ती लड़ते थे, पहलवान थे, बॉडी बिल्डर थे, हु करते थे, कुश्ती लड़ते थे, बड़ी इज्जत थी उनकी, मगर एक सैयद थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से। सैयद होना नेमत है, मेरे शेख फरमाते थे सैयद हैं, वो ये सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाना हैं, तो नाना को नाराज करना अच्छी बात है क्या, बताइए। सैयद हैं और फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ चल रहे हैं। तो सैयद थे, बूढ़े थे, पतले सूखे, उनके घर में फाके हो रहे थे, तो जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह के पास वो आए कि अगर ऐसे, जुनेद बगदादी आप पहलवानी है, बड़े मशहूर हैं, अगर आज आप कुश्ती हार जाएंगे, अपनी बॉक्सिंग हार जाएंगे, हु हु करके हार जाएंगे, तो मेरे घर में फाके हो रहे हैं, वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, और आपको तो आपके पास तो पैसे हैं ही, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। बस जुनेद बगदादी और वो सैयद साहब, पतले बूढ़े इंसान जिन घर में फाके हो रहे हैं, दोनों की कुश्ती शुरू हुई, और जुनेद बगदादी भी उसको यूं करके मार रहे थे, मगर जोर से नहीं मार रहे थे, फिर वो खुद ही गिर गए, और वो पतला सूखा बूढ़ा इंसान जोर जोर से मार रहा है जुनेद बगदादी को, जुनेद बगदादी हार गए और उस बूढ़े को पैसे मिल गए, सैयद थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। फिर और जुनेद बताइए, किसी की इज्जत हो, इज्जत को अल्लाह के लिए दाव पे लगा दे, अल्लाह ताला उसको बुलंदी देता है। तो दाढ़ी मुंडाने में इज्जत नहीं है, बेपर्दगी में इज्जत नहीं है, तकवा के अंदर इज्जत है। हो ही नहीं सकता ऐसे शख्स को इज्जत मिले, इज्जत जाहिरी तौर पे होगी, अल्लाह का वादा है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाला वो है जो गुनाह से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा उसको इज्जत मिलेगी। शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे, ओ मौलवी हो गया, ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया तुम्हें, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों के मजाक उड़ाने से क्या हम दाढ़ी मुंडा देंगे। इस तरह अगर कोई कहे कि तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, कि हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, लोगों के कहने से क्या होता है, लोग तो कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम को मजनून और शायर कहा गया, सहाबा किराम को जलती हुई रेतों में लिटाया गया। आज जो शख्स दीन में चलेगा किसी शख्स को जलती हुई रेतों में लिटाया नहीं जाएगा, सिर्फ खानदान वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे, ये तुम कौन सा दीन ले आए, पर्दा इतना सख्त नहीं, इतना सख्त पर्दा नहीं होता कि तुम भाभी से भी पर्दा कर रहे हो, बीवी की बहन से भी पर्दा कर रहे हो, और औरत है तो देवर से पर्दा कर रही है, खाला की लड़कियां, ताया की लड़कियां, ये इतनी सख्ती नहीं है हमें लग रहा है, क्योंकि हमें आदत हो गई है औरतों को देखने की, हमें आदत हो गई है औरतों में घुसने की, बेपर्दगी को गुनाह ही नहीं समझते हम लोग, दाढ़ियां हैं, टोपियां हैं और भाभी के साथ गप्पे लगा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, भाभी ना महरम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देवर तो गोया मौत है, बुखारी शरीफ में आता है भाई, नफलें पढ़ने की बहुत फिक्र है, मना नहीं कर रहा मगर इस पर भी तो फिक्र करें, ये भी तो हदीस शरीफ है, बशीरा व नजीरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत भी देते थे और डराते भी थे। मौत का क्या मतलब है, गुनाहे कबीरा है, भाभी को देखना गुनाहे कबीरा है, और हमारी माँ, हमारी बहन, बीवी, भाभी देवर से पर्दा नहीं करती, गुनाहे कबीरा कर रही है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक औरत ने पूछा या रसूल अल्लाह शोहर के भाई के लिए क्या हुक्म है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देवर तो मौत है, शोहर का भाई, शोहर जो जाल, जाल कहते हैं, मौत आ है, मौत है, यानी उसका ईमान तबाह हो गया उस औरत को जो देवर से पर्दा नहीं करती। अब घर छोटा है, जाहिर सी बात है अब तनख्वाहें कम मिल रही है आजकल, बेरोजगारी आम हो गई है, चार भाई हैं, चार भाभियां हैं, उसका तरीका होता है, मशवरा किया जाता है कि भाभी है बड़ा दुपट्टा ले ले, आधा जिसम जिससे छुप जाता है, और घूंघट निकाल के घर के काम काज करती रहे, देवर से खुश गप्पियां ना लगाए, उससे तन्हाई ना हो, और जो है जरूरी बात पर्दे के पीछे से भारी आवाज में कर ले मगर, और घूंघट निकाले और तन्हाई ना हो। और हम लोग भाभी से कैसे पर्दा करेंगे, नजर झुका के अपने कमरे में चले आएंगे, भाभी के साथ ज्यादा बातें करें, अपनी बीवी के जरिए उसको पैगाम पहुंचवा दें, और अगर बहुत जरूरी है तो भारी आवाज करके पर्दे के पीछे से बीवी की मौजूदगी में उससे आवाज बात कर सकते हैं, मगर पर्दे के पीछे से। बस अलहुन्ना म्यू वराय हिजाब, ये चीजें मुश्किल हैं, मगर वही मुश्किल मुझे भी मुश्किल लगती है, सिर्फ हम लोग सुन लेंगे, मगर सच्चों की सोहबत से एक ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि वो लोग जब इस मुआशरे में अमल कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कुछ लोग अल्लाह वालों के करीब नहीं आते, अगर हम इनके करीब आ गए हमें दाढ़ी रखनी पड़ेगी, हमें टीवी के मजे छूट जाएंगे, सिगरेट के मजे छूट जाएंगे, वो भाभी से जो गप्पे लगाने का जो मजा है ना, वो साली से जो मजा आता है ना, वो सब छूट जाएगा, मजा आता है, अल्लाह की नाफरमानी है, मजा आता है। मेरे शेर का शेर सुन लीजिए, ये माना गुनाह के अंदर मुझे रिमाना थोड़ी लज्जत है, माना गुनाह के अंदर लज्जत है, आंखें सेकने में, टीवी देखने में मजा आता है मगर थोड़ी लज्जत है, ये माना गुनाह के अंदर मुझे रिमाना थोड़ी लज्जत है, मगर उस पालने वाले से ये कैसी बगावत है। सेहत दी, ताकत दी, दही बड़े दिए, छोले दिए, टिकन टिक्का दिया, कैसी कैसी नेमतें दी है ना, पैसे दिए, डॉलर दिए, पाउंड दिए, रियाल दिए, दिरहम दिए, उसका ये शुक्रिया है। लकद नसरकुमुल्लाह बिबदर वअंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ए असहाबे बदर, तुम बेसरो सामानी की हालत में थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ। असली शुक्रगुजार वो है जो तक़वा अख्तियार करता है। अल्लाह ताला पाल रहे हैं भाई, इतनी नेमतें दी अल्लाह ताला ने, अभी अर्ज कर रहा था, उस्कुरुल्लाह फिर रखा यस्कुरकुम फिर शिद्दा, तुम सुख में अल्लाह को याद रखो, दुख में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। दुख में अल्लाह वाले याद आते हैं, जब जिगर में कुछ मसला हो जाता है, जब पथरी हो जाती है, जब ब्लड कैंसर हो जाता है, जब हार्ट अटैक हो जाता है, भाई फोन मिलाओ, फोन मिलाओ अल्लाह वालों को, फोन मिलाओ। और जब जब अल्लाह ताला ताकत दी है, सेहत दी है, जवानी और कुव्वत दी है, पैसे दिए हैं, फरावत दी है, उस वक्त मस्तियां सोचती हैं, हराम मस्तियां, उस वक्त कुछ याद नहीं रहता। अरे मौलवियों की बातें क्या बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात हम बहाना पेश कर सकेंगे कि ये मौलवियों की बातें हैं? मौलवी मसला सिर्फ बता देते हैं, बनाता थोड़ी है भाई, वो सिर्फ कुरान और हदीस 8 साल मदरसे में पढ़कर बेचारा वो भी इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, मगर अपनी जिंदगी को वक्फ करके उसने मदरसे में पढ़ा और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कितनी कम कम तनख्वाहें होती हैं उलमाए कराम की, मगर वो अपनी जान को खपा देते हैं, इतनी तहकीकात करते हैं कि बस बता नहीं सकते, और हम उलमा को हकीर समझ रहे हैं, असल में अपने पैसों में नाज है। कारून के पास कितना खजाना था बताइए, क्या माल ने उसको निजात दिलवा दी? माल बुरा नहीं है, माल तो अच्छा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना मांगा है भाई, माल का बहुत जिक्र है, सहाबा किराम कुछ अमीर भी थे, मगर इस माल की वजह से हम लोग अक्सर गफलत में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की सोहबत जरूरी है जिनकी जो नफ्स पर हावी हो, जो सुन्नत को शरीयत पे इस्तेकामत से रहते हों, ऐसे लोगों को तलाश करने से मिल जाते हैं। इसी में गलत पीर भी छुपे हुए हैं। इसमें गलत पीरों से को क्या वास्ता, करंट वाले बाबा हैं, करंट लगा रहे हैं, हैदराबाद में बड़े मशहूर हैं। करंट से क्या होता है, 50 रुपए का 500 रुपए का नोट भी रखना पड़ता है उनके पास, फिर वो करंट लगाते हैं। करंट से क्या होता है भाई, ये तो जादू टोना तो सब हराम है, ये सब चीजें आंखों का धोखा है ये सब। तो असल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हुई सुन्नत और शरीयत है, सबको मालूम है ये बातें। तो बस इस पे चलने की हिम्मत चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक पेट्रोल चाहिए, वो सच्चों की सोहबत से मिलता है। ये कुरान शरीफ में आता है और फजाइल तबलीग में भी लिखा है, ए ईमान वालों तक्वा अख्तियार करो और जो सच्चे हैं उनके साथ रह पड़ो। कूनू मास सादिकीन, वो सच्चे आपसे जॉब नहीं छुड़वाएंगे, वो आपके इंजीनियरिंग नहीं छुड़वाएंगे, आपकी दुनिया की जायज लज्जतें नहीं छुड़वाएंगे। मेरे शेख फरमाते हैं पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ, गाड़ी में घूमो, अच्छी मर्सिडीज बेंज में जाओ, जहाज में उड़ो, आसमान में झूलो, बस खुदा को मत भूलो। हमारे साथ आए हैं, कहाँ हैं ये खड़े हो गए, ये इंजीनियर बन रहे हैं पीएफ काइट में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बैठ जाए, दाढ़ी रखी हुई है, टफना खोला हुआ है, और लेडी टीचर को भी नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और क्लिफ्टन डिफेंस की लड़कियां आती हैं, उसको नजर उठा के नहीं देखते। तौबा कर ली, फेसबुक पे अकाउंट था, डिलीट कर दिया। इनसे पूछ ले कैसे डिलीट होता है, बता देंगे। जिसको चोट लग जाती है फिर वो मशरूम मुआशरे की परवाह नहीं करता, वो नहीं देखता कि अम्मी और अब्बू क्या कहेंगे, बदतमीजी नहीं करेगा, अम्मी अब्बू के टांग दबाएगा, बदतमीजी नहीं करेगा, मैं शरीयत के खिलाफ उनकी बात नहीं मानी जाएगी, मगर उनसे बदतमीजी नहीं करना। कुरान शरीफ में वालदैन का बहुत बड़ा हक रखा गया है कि उनसे उफ भी नहीं करना, हूं भी नहीं करना। आजकल के नौजवान बॉडी बिल्डिंग करके अम्मी अब्बू से बदतमीजी से करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में अजाब आता है, याद रखिए, जिन्होंने अपने वालदैन को सताया बहुत बुरा अजाब आएगा, माफी मांग लें वो। दुनिया में जरूर अजाब आता है ऐसे शख्स को, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे और हम सब लोग अपने वालदैन से माफी मांग लें। जिनके चले गए वो नेक बन जाएं, रोजाना कुछ माली सदका कर दें, और जो है ये वरना कुलहुल्ला शरीफ पढ़ के वालदैन को बख्श दें, इंशाअल्लाह ताला फरमाबरदारों में लिखे जाएंगे। बहुत बड़ी नेमत होते हैं वालदैन, हर चीज का नेमुल बदल है, वालदैन का नेमुल बदल नहीं है। जिन्होंने अपने वालदैन को सताया है वो माफी मांग लें, खुद नौजवान पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मेरे अब ये शेर सुन लीजिए, बहुत मशहूर है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। माशाल्लाह कह रहे, मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही हूँ भाई। अल्लाह वाले तो अपने आप को कुत्ते और सुअर से भी कमतर समझ रहे होते हैं, ये मत समझिए कोई मैं कोई खास खास नहीं हूँ। बस ऊपर बैठने से क्या होता है, पानी का बुलबुला भी तो ऊपर होता है, हैं? ऊपर से कुछ बैठने से कुछ नहीं होता। इज्जत अल्लाह के हाथों में, अभी चाहे किसी को किसी वक्त भी जलील कर सकते हैं मेरे। इसलिए अपने किसी इल्म पर, अपने बयान पर, अपने जो है वक्त लगाने पर किसी पे नाजबाज नहीं करना चाहिए, महज अल्लाह की अता होती है। अपने दीन पे जारी पे भी नाज नहीं करना चाहिए, अपने आप को दीनदार समझना हराम है, वरना तकब्बुर आ जाएगा। जरा सी हम इबादत कर लेते हैं, एतिकाफ में बैठते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अरे दीन में उनको देखे जो हमसे ज्यादा है, और दुनिया में उनको देखे जो हमसे कम है। अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है उसको देखें पिछले जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, हम उसको देखते हैं जिसके पास गाड़ी है। दीन में उनको देखें जो हमसे ज्यादा हैं, उनको देखें जो माशाल्लाह अच्छे अखलाक वाले, दाढ़ी वाले और नजर झुकाने वाले हैं, पूरे दीन पे चलते हैं, उनको क्यों देखते हैं? दाढ़ी रख के भी आंखों का जिना करते हैं, जो दाढ़ी रख के भी धोखा देते हैं, उनको क्यों सैंपल बनाया है? सैंपल तो नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किताबों में सारी बातें आ गई हैं। ठीक है, अभी आपको मुश्किल लग रहा है दीन पे चलना, एक बहुत प्यारी किताब है उस्वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉक्टर अब्दुल हमीद आरिफी रहमतुल्लाह की किताब है, हजरत थानी रहमतुल्लाह खलीफा थे, उस्वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें दीन की सब बातें लिखी हुई हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे अखलाक थे, कैसे मामला थे। और आसान बहश्ती जेवर, वो तो हर घर में होती है, सिंधी जबान में भी तर्जुमा है, उसमें बहश्ती जेवर का सातवां हिस्सा पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है गुस्से को कैसे किया जाए, माल की हिर्स कैसे खत्म हो, तकब्बुर कैसे खत्म हो, कम अज कम मैं मालूम तो हो। और खवातीन अपनी माँ बहन बेटी को एक किताब ला के दें, खरीद लीजिए, अभी जिक्र ना करें भैया। दीन का एक मसला सीख लेना 100 रकात नफिल से बेहतर है, और दीन के एक मजमून सीख लेना 1000 रकात नफिल से बेहतर है। कुछ लोग हर वक्त जिक्र करते रहते हैं बयान के दौरान। एक बात बताइए, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, तशरीफ फरमा हो, सहाबाए कराम बैठे हों, क्या सहाबाए कराम जिक्र करेंगे या बात को सुनेंगे? जवाब दें, बात सुनेंगे ना। अंबिया और उलमा कराम और जो सच्चे मशायख हैं उनके गुलाम होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, वो दीन की बात बता रहे होते हैं। दीन की बात सुनना ये भी जिक्र है, सिर्फ जबान तर रखना जिक्र नहीं है। जिस वक्त जिक्र का मौका है कर लीजिए, जब बयान हो उस वक्त जिक्र नहीं करना चाहिए। समझ गए, मोहब्बत से समझा रहा हूँ, अल्लाह करे उतर जाए दिल में बात। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा और मशाइख के कदमों में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की सोहबत उठाने की तौफीक दी जिनको दीन की समझ होती है। दीन की समझ बहुत बड़ी नेमत है। एक बात अर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा जब नमाज शुरू करें तो ये पकड़ लीजिए, कोई बयान सुन रहा है तो उसको इस करीब करें। नमाज जब शुरू करें तो अल्लाह अकबर जब करना होता है तो यूं नहीं अल्लाह अकबर, यूं अपने आप को थप्पड़ नहीं मारना है। सुन्नत तरीका है अल्लाह अकबर, हथेलियां करो किबले की तरफ, कानों की लौ तक हाथ उठाएंगे, नॉर्मल हालत पे रहेंगे, ठीक है। वरना अक्सर वो होश ही नहीं होता, अल्लाह अकबर ये क्या है, सुन्नत के खिलाफ है। नमाज ही सुन्नत के खिलाफ, नमाज में 51 सुन्नतें हैं, वाहिद व खमसीन अरबी के अंदर, और इंग्लिश में 51, उर्दू में 51 सुन्नतें हैं नमाज में। कम अज़ कम उसको हमें मालूम होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामोदरगाह वाली एक किताब है, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, यूं अल्लाहु अकबर और फिर नाफ के नीचे हाथ बांध, नाफ को देखना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद हाथ ढीले छोड़ेंगे, नाफ के नीचे हाथ आ जाएंगे, इस तरह करके तीन उंगलियां रखेंगे, ये हाथ बांधने का तरीका है, ठीक है। और जब वजू में कुछ चीजों का ख्याल रखें, जब हम चेहरा धोना फर्ज है वजू के अंदर, फजर में उठते हैं यहाँ पर कीचड़ लगा होता है, इसको साफ कर लें और इधर इसको साफ कर लें, क्योंकि चेहरे इधर पानी पहुंचाना फर्ज है, इसके तरफ ध्यान नहीं होता। हाथ धोना कोहनियों तक फर्ज है, जल्दी जल्दी वजू कर रहे होते हैं, कोहनी खुश्क रह जाती है सर्दियों में अक्सर, तो जब हाथ धो रहे हो तो एक दफा इस तरह हाथ फेर लें ताकि कोहनी तक पानी पहुंच जाए। इसी तरह जब पैर धो रहे होते हैं, पैर के अंदर ये इधर पानी पहुंचाना, इधर टखनों, इधर पानी और टखनों तक धोना इसको फर्ज है, टखनों तक, तो कोशिश करके पहले पूरे पैर में उल्टे हाथ से पानी फेर लें ताकि कोई हिस्सा खुश न रह जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस अब खत्म कर रहा हूँ, एक साल यहाँ बैठे हैं और मेरे बुजुर्गों का भी मामू है, खत्म बोलते हैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म करते करते भी ब्रेक जो है वह आगे जाके लगती है। थका हुआ मैं भी हूँ, पसीने मुझे भी आ रहे हैं, बयान करने वाले को पसीने ज्यादा आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई खौफ नहीं होता कि बयान के बाद मुझे कोई क्या कहेगा। हम लोग हक बात पेश करते हैं, बिल्ली के दुम पे जब पैर रखते हैं ना तो म्याऊं जरूर करती है। असल में हम लोग आदि हो गए फजाए सुनने के, गुनाह छोड़ने की बातें हमसे हजम नहीं होती हैं, उसमें एतराज नजर आता है, एतराज की कोई बात नहीं है। ठंडे दिमाग से तन्हाई में बैठते कभी सोच लेना चाहिए कि जब मैं अल्लाह को खुश करने के अमाल कर रहा हूँ तो नाराजगी वाले अमाल से बचना भी जरूरी है। कोई बाप है अपने बेटे को खुश रखता है, अपने बेटा है अपने बाप को खुश रखता है, वह उसको नाराज भी करता है, बताइए बाप उससे खुश होगा, उसका डैडी पप्पा खुश होगा उससे। जिस अल्लाह को हम खुश करने के आह्वान कर रहे हैं उसकी नाराजगी से भी तो बचना चाहिए। एक बहुत प्यारा अमल बता रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जबकि वो इतने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पड़े रहते थे, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, इत्तक़िल महारिम, हराम कामों से बच जाओ, तकुन आबदन नास, दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओ। माशाल्लाह कह दीजिए, यानी एक शख्स सिर्फ गुनाह से बचता है, फर्ज वाजिब सुन्नत मौकेदा अदा करता है तो दुनिया में जितने सबसे बड़ा आबदन नास अरबी जबान का लफ्ज है, दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार है जो हराम काम से बचता है। सो ही रहा है तो इबादत लिखी जा रही है। बहुत से लोग ये समझते हैं सोना इबादत नहीं है, जबकि इंसान थक जाता है। इन्ना लिआइनी का अली का हक, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, 6 घंटे सोना जरूरी है ताकि हम बशाशत रहें, फ्रेश होके आसान अच्छी इबादत कर सकें। अल्लाह ताला को ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं, क्वालिटी वाली चाहिए, ज्यादा करना चाहे मना नहीं है, मगर उससे ज्यादा हम इसकी फिक्र करें कि हमारी जो है गुनाहों से बचने का एहतमाम करें। अब बस आखिर में 5 अमल बता रहा हूँ, इन पर जो अमल कर लेगा पूरे दीन पे चलना आसान हो जाएगा। मेरे शेख का 90 साल का तजर्बा था, 90 साल माशाल्लाह उम्र पाई, हम आखिरी सांस तक यही बयान फरमाते रहे। पहला अमल ये कर लें, मर्द और औरतें अपनी तजवीद दुरुस्त कर लें किसी कारी साहब से, मर्द किसी कारी साहब से, औरतें किसी कारिया से। औरतों को मर्दों से पढ़ना जायज नहीं, जब 10 साल की बच्ची हो जाए या 8 साल की भी बड़ी लगने लगे उसको कारी साहब से नहीं पढ़वाना चाहिए, बाप को मना कर देना चाहिए कि अब मैं नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि बड़ी लग रही है। औरतों का पर्दा है, कारी साहब से भी पर्दा होता है, ठीक है। और कारियां मिल जाएंगी इंशाल्लाह, होती हैं हर महल्ले में, यहाँ भी हैं इस महल्ले में भी, पता चला कि मदरसा है ख्वातीन का, मगर उस ख्वातीन के मदरसे में हमारे बुजुर्गों ने पसंद नहीं किया वो के मर्द पढ़ाए उसके अंदर, वो फिर क्या वो खतूत आते रहते हैं हजरत वाला हमारे प्यारे शेख के पास, पर्दे के साथ भी मर्द ना पढ़ाएं, और ख्वातीन जो आलिमात बन नहीं है वो ख्वातीन को पढ़ा दें। जरूरत तो नहीं है कि पूरा दीन का कोर्स कराना, बहस्ती जेवर पढ़ा दी जाए। मैं बता रहा था ख्वातीन को तोहफा ख्वातीन ला के दे दी जाए, मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह किताब है तोहफा ख्वातीन, वो पढ़वा दी जाए। जरूरी मसाइल आ जाएंगे, कोई मसला मालूम नहीं है तो हमारी माओ बहनों बेटियों को मुफ्ती साहब का नंबर दे दें, या अपने शोहर के जरिए मुफ्ती साहब से मसला पूछ लीजिए। मसला पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बस जरूरी मसला मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा था, मर्द किसी कारी साहब से, औरतें किसी कारी से अपनी तजवीद दुरुस्त कर लें। वन टू होता है, टो होता है, बच्चे बोलते हैं वन टू नहीं होता, वन टो नहीं होता, वन टू होता है, अलहम दो नहीं होता, अलहम दू होता है, दान पेश दू है। कितनी भी उम्र हो गई है, इज्जत को लगाइए दांव पर, कारी साहब से यारी लगाइए और उनको अच्छे पैसे दें, जरा 5,000 का नोट दें उनके लिए बच्चे होते हैं, ट्यूशन सेंटर के लिए तो अच्छे नोट निकल आते हैं, कारी साहब को सिर्फ 400 रुपए, सिर्फ 500 रुपए, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है अच्छे पैसे देने चाहिए। और अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल जाल ये सीखिए, कुरान शरीफ सीखने के लिए है। यतलू अलैहिम आयातिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इसलिए अल्लाह के लिए मैं भी और हम सब लोग, माना अत्तहियात हमारी गलत हो रही है, यूं पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु नहीं अत्तहियातु लिल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता। उर्दू में तो मोहम्मद होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली नाज़िली सल्ली अला मोहम्मद, नहीं मीम पेश मुंह है मोहम्मद, ये हमारी गलतियां हैं। तो कारी साहब से एक तजवीद दुरुस्त कर लें। दूसरा अमल बता दिया, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, एक मुट्ठी यहां से, एक मुट्ठी यहां से, एक मुट्ठी यहां से, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना फर्ज के करीब है, समझ लें फर्ज है दाढ़ी रखना, वाजिब यानी फर्ज के बराबर होता है, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना वाजिब है। जो शख्स एक मुट्ठी से चावल बराबर कम करेगा, एक मुट्ठी से कम करेगा, फिर मशीन चलवाएगा, 40 कदम से नजर आए, ये अकली दाढ़ी है, शरई दाढ़ी नहीं है, ये शख्स भी गुनहगार लिखा जा रहा है, बराए करम से तौबा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ मूछें कतरवाओ, मूछों का हुक्म है, जो लंबी लंबी मूछें रखेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी शफाअत से महरूम रहेगा, हौज़े कौसर पर नहीं आने दिया जाएगा, मुनकर नकीर सख्त अजाब देंगे, कब्र में दर्दनाक अजाब होगा। आज अक्सर लोग जब अंदरून सिंध में जाता हूँ, पंजाब में जाना होता, हजरत वाला तशरीफ ले गए हमारे, तो इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और इज्जत है उसके अंदर, अरे मूछ नहीं तो कुछ नहीं, अपना रोग क्या बजवा रहे हैं, कब्र में पता चलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी शफाअत नहीं मिलेगी जो मूछें बड़ी बड़ी रखता है, इससे बीवियां भी नाखुश होती हैं, बीवियों को मूछें चुभती हैं, हजरत वाला फरमाते थे, इसलिए साफ कर लें। जो हजरत उमर की मिसाल देते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उनकी सुबालतैन बड़े बड़े थे, मुजाहिद के जिहाद पे रहते थे वो, मगर मूछें बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, अगर ये किनारा छुप गया तो हराम के करीब हो जाएगा। मूछ कटा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, अब्बू अब्बू दाढ़ी रख लें, जायका सुन्नत का भी रख लें, अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, बच्चा अब्बू को शर्म दिला रहा है अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले, दाढ़ी में तो इज्जत भी है, दाढ़ी में फिर मर्दांगी भी है। जो दाढ़ी मंडा देता है वो मिसले औरत के हो जाता है बब्बा शेर होता है बब्बा शेर, मगर दाढ़ी शेर जो किए हैं उनको मैं हकी नहीं समझ रहा, सिर्फ उनके दिल में बात उतर जाए, अल्लाह ताला उतारने वाले हैं। दाढ़ी सबके दिल में होती है, दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है, दिल में होती है चेहरे पे भी तो आ जानी चाहिए। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दाढ़ी थी कि ना हुजूर ये सहाबा किराम के दिल में दाढ़ी, ये जाहिर की चीज है, इसको जाहिर करना पड़ेगा, मुसलमान है इसको डरने की कोई जरूरत नहीं, गोश्त खाते हैं माशाल्लाह, तो अब दाढ़ी निकलनी, शेव क्यों करवाते हैं, क्यों शेव करवाते हैं, एक मुट्ठी से कम क्यों करते हैं, हिम्मत करें किसी से क्या डरना, पूरे कराची हैदराबाद में दाढ़ी वाले हर शोबे में मौजूद हैं, अब क्या बात है कि दाढ़ी नहीं रखी जा रही, वो असल में वो जो है ना वो क्या बताऊं, वो आदत बन चुकी है, तो आदत बुरी है ना, ये छोड़ देनी चाहिए, नहीं असल में है तो दिल तो चाहता है मगर मगर मगर क्या है, अल्लाह का हुक्म आ गया, अकल को साइड पे रखें, हुजूर सल्लम के हुक्म को झंडा लहरा दें बस अकल पे क्या चलना है, हुजूर सल्लम का फरमान है दाढ़ी बढ़ाओ मूछे कतरवाओ, बस हम मूछे कटरवाते हैं या रसूलुल्लाह, हम मूछे कतरवाते हैं और दाढ़ी मुंडाते हैं, दाढ़ी रखते हैं और मूछे कतरवाते हैं, यानी मतलब ये सर हुजूर या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, ऐसे ही जोश दिलाने के लिए कह दिया कि हुजूर सल्लम का फरमान आ गया तो बस मैं अब जो है दाढ़ी रखता हूँ और मूछे कतरवाता हूँ। ये होता है आशिक, अगर आशिक अगर मगर नहीं लगाता, अगर ने शादी की मगर से, उसका छोटा सा बेबी पैदा हुआ ताश पे, अगर मगर नहीं है, अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा तो मगर क्या हो जाएगा। एक शख्स ने दाढ़ी रखी, लोग हंस रहे थे, तो हजरत महारानी फरमाया कि लोगों को हंसने दो, कयामत के दिन तुमको रोना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और लोग मजाक उड़ाए तो उनको ये शेर पढ़ दो, ए देखने वालों मुझे हंस हंस के मत देखो, ए देखने वालों मुझे हंस हंस के मत देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे साना बना दे। अल्लाह की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुस्ताना बना। शर्माने की क्या बात है, शर्माने की क्या बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नकल कर रहे हैं, इसमें क्या डरने की बात है। बीवी के आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, बीवी से बोल दो मैं तुम्हें दिखाने के लिए रखी नहीं दाढ़ी, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है ताकि कयामत के दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखें तो वो खुश हो जाएं कि शाबाश मेरे उम्मती, तुमने लोगों के ताने बर्दाश्त करके इस फितने के जमाने दाढ़ी रख कर आए हो। खुश हो जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना बेहतर है दफ्तर वाले खानदान वाले और नफ्स परस्त लोगों को खुश करना बेहतर है, बताइए। तो हिम्मत करके रख लेनी चाहिए, अब जब दिल में तकाजा पैदा हो रहा है, जब नेकी का तकाजा पैदा हो तो रख लेनी चाहिए। जिसने अभी इरादा कर लिया बैठे बैठे, चार महीने में दाढ़ी एक मुट्ठी होती है अभी इरादा कर लिया, अल्लाह ताला ऐसे प्यारे हैं ऐसे प्यारे हैं ऐसे प्यारे हैं, उसको अभी से सवाब दे देंगे सुभान अल्लाह। अभी इरादा कर ले, ईद के दिन भी अल्लाह से मांगती रहेगा, ईद के दिन तो मजदूरी मिलती है, खुशी का दिन है, अल्लाह को नाराज करने का दिन थोड़ी है, चांद रात को भी अल्लाह को नाराज करेंगे। एहतिकाफ वालों को बड़े मजे आते हैं, 10 दिन बड़े कैद में रहते हैं और चांद रात वाले दिन नाई के पास इतना रश होता है, इतना रश अक्सर एहतिकाफ वाले लड़के पहुंचे होते हैं क्योंकि शेप बढ़ गई होती है ना और वो पहले बोलते हैं बस ये बैठ जाएंगे खुद नहीं हाथ लगाएंगे, वो मशीन चलवा दें मशीन चला, क्योंकि ऐसा में लड़कियां आएंगी ना ईद मिलन पार्टी में उनको दिखाना है। दाढ़ी शेव ही इसलिए करवाते हैं औरत की वजह से, सेलेक्टिव बनना चाहते हैं, अल्लाह सेलेक्ट कर लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट कर लें अच्छा है या लड़कियां सेलेक्ट कर लें ना महरम, बताइए। कभी कभार जोश भी चढ़ जाता है, मगर ये जोश इसलिए होता है ताकि नफ्स मिसले बच्चे के, इसको अगर डराओ ना डर जाता है। मुहद्दिसीन लिखते हैं नफ्स मिसले बच्चे के, इसको डराओ डर जाता है, इसको बोलो मैं अब दाढ़ी तुम्हें नहीं मुंडाने दूंगा, हाँ बस मार डालूंगा काट डालूंगा, इस तरह बोले उससे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मजा आ रहा है आप लोग। हजरत वाला दाढ़ी का बयान भी जरा रोमांटिक किस्म का करते थे ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, कोई ये ना समझे कि हमारे ऊपर बयान हो रहा है, मेरा हर मस्जिद में दाढ़ी पर बयान होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का फजल इतने लोगों ने दाढ़ियां रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसको जरूरी नहीं समझते, जैसे नमाज जरूरी दाढ़ी रखना भी जरूरी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। दाढ़ी रख के कोई गुनाह करता है उसका अलग गुनाह है, कम से कम दाढ़ी रखने से 24 घंटे गुनाह से तो बच जाएगा ना, 24 आवर्स का गुनाह है दाढ़ी मुंडाना, 24 घंटे रोजा मुबारक पे हाजिर गुनहगार लिखा जा रहा है, सो रहा है गुनहगार, और दाढ़ी जो रख लेता है हदीस शरीफ में आता है फरिश्ते 24 घंटे दुआ करते रहते हैं कि पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ियों से जीनत बख्शी, औरतों को सर के चोटियों से जीनत बख्शी, हर वक्त दुआ मिल रही। तो मूछे कटा लें, दाढ़ी एक मुट्ठी रख लें और तीनों तरफ से, और फिर उसको सवारें दाढ़ी को, शैंपू लगाएं तेल लगाएं ब्रश करें, इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, दाढ़ी तो अच्छी लगती है, मर्द के चेहरे पे जीनत है, हमने इसको मुंडा के अपना चेहरा खराब कर लेते हैं। बाबा शेर होता है उसके एक मुट्ठी दाढ़ी भी होती है, यहाँ हैदराबाद में था वो बाबा शेर, और पट्टे बाल भी होते हैं और दुम भी लगी होती है, और जंगल का बादशाह होता है, और बाबा शेरनी होती है उसके गाल फारिग उल बाल होते हैं, बिल्कुल चिकने गाल होते हैं उसके, और बाबा शेर जंगल का बादशाह होके भी शेरनी के पीछे पीछे चल रहा होता है, जन मुरीद बनावा से और जंगल का बादशाह है वह शेरनी साहिबा के पीछे पीछे चल रहा है। तो हजरत वाला मिसाल देते थे कि बताओ कि शेर बनना चाहते हो शेरनी, और जिनके क्लीन शेप होते थे बोलते थे नहीं हजरत वाला हम भी शेर बनना चाहते हैं, कोई शेरनी नहीं बोलता था। है एक बच्चा था छोटा सा, उसके अबू क्लीन शेफ थे, एक मौलवी साहब गए मेरा बच्चा रोता बहुत है दम कर दीजिए, तो तो जैसे ही वो मौलवी साहब की गोद में आया बच्चे ने और रोना शुरू कर दिया, तो वो जो क्लीन शेफ साहब थे उनको हकी नहीं समझ रहा, सिर्फ लतीफे के तौर पर बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब इसलिए तो हम दाढ़ी रखते हैं कि बच्चे दाढ़ी वालों को देख के डर जाते हैं। तो मौलवी साहब भी माशाल्लाह बड़े अकलमंद थे, कुछ अल्लाह वालों को अल्लाह ताला आसमान की पिलाते हैं, उन्होंने जवाब दिया नहीं भाई मौलवी साहब वो जनाब मिस्टर साहब अब वो असल में इसलिए रो रहा है, वो समझ रहे हैं मेरी दो दो अम्माएं थी, आज उसको पता चला कि मेरे अब्बा ऐसे होने चाहिए, वो समझ रहे थे मेरी दो दो अम्माएं, क्योंकि अम्मा के भी दाढ़ी नहीं निकलती, औरतों की दाढ़ी तो नहीं निकलती ना, और अब्बा भी क्लीन शेव। हजरत वाला माशाल्लाह हमारे हंसाते थे, मुफ्ती आशी इलाही साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे इज़ा हसई था फकत फसई था, जो हंस गया समझो अल्लाह की मोहब्बत में फंस गया, वो हंसने से लोग करीब आते हैं लोगों के, माशाल्लाह मौलवी साहब हंसते भी बहुत हैं। अल्लाह मैं मौलवी नहीं हूँ, एक बात और बता दूं कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर हूं मगर हजरत वाला की सोहबत की बरकत से ये हुलिया बन गया और अल्लाह का शुक्र है इस फकीर से उलमाए कराम भी बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम भी हुस्न नज़र रखते हैं मौलाना जाहिद मियां हैं और ये भी आलिम हैं और इंजीनियर्स हैं डॉक्टर वगैरह भी इस फकीर से ताल्लुक रखते हैं मगर हजरत वाला ने मुझे मसले बताने के लिए नहीं खिलाफत दी है बल्कि इसलिए दिए कि अल्लाह की मोहब्बत की बातें फैलाओ दीन की बातें मोहब्बत को जो तुमने बड़ों से सुनी है वो आगे बता दो मसले तो हम उलमा से पूछेंगे कोई भी प्रोफेसर साहब से तफसीर नहीं पढ़नी चाहिए ये बता दूं आपके बाद उलमाए कराम तफसीर बयान करते हैं कुरान शरीफ की तफसीर प्रोफेसर बयान नहीं कर सकता जो मस्जिद में मदरसों से फारे हुए हैं बहुत शौक है तफसीर पढ़ने का तफसीर मौलिकुल कुरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान की पढ़ लीजिए बाकी ये इधर उधर की तफसीरें नहीं पढ़नी चाहिए मुफ्तियाने कराम से पूछ लेना चाहिए दाढ़ी का मसला बता दिया अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताऊं कितनी गर्मी लग रही हो दीन की बातों में ठंडक होती है दीन की बातों में सुकून मिलता है मेरे शेख फरमाते थे एयर कंडीशन से खाल ठंडी हो जाएगी मगर दिल की ठंडक नहीं मिलेगी बेचैन रहेगा विलियम 5 विलियम 10 खाएगा फिर टीन बजाते हुए गिद्दू बंदर चले आएगा और फरमाते हैं ना देखो किसी की वाइफ वरना खानी पड़ेगी विलियम 5 खराब हो जाएंगे तुम्हारे कवाइफ और जिगर में घुसेगा उसका नाइफ किसी की वाइफ को मत देखो इससे सुकून मिल जाएगा तो दाढ़ी का बता दिया टखनों का बता रहा हूँ बुखारी शरीफ में आता है मा असफला मिनल काबैन मिनल इजारे फिन्नार ऊपर से जो लिबास आ रहा है उसे टखने छुपेंगे वो सब जहन्नम की आग में जलेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों मस्जिद में तो खोल लेते हैं ऑफिस जाते हैं क्यों टखने छुपा लेते हैं हम लोग दफ्तर जाते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते हैं क्यों छुपा लेते हैं क्या उस वक्त अल्लाह का हुक्म नहीं है क्या पैंट कटवा दीजिए बुखारी शरीफ में आ रहा है वो सब जहन्नम में जलेगा कोई शख्स चाहता है अपने टखने को जहन्नम में जलवाना कोई भी नहीं चाहता आम से आम मुसलमान भी नहीं चाहेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन होना चाहिए इसलिए टखने खोलने जब खड़े हो चल रहे हो शलवारें कटवा दें अपनी ताकि टखने हमारे खुल जाएं मैचिंग के मोजे पहन सकते हैं मोजे चाहे गर्दन तक सिलवा लें हम लोग उससे कोई हर्ज नहीं है लड़के आजकल चड्डे पहन रहे हैं शॉर्ट्स पहन रहे हैं उनको तो शर्म आती नहीं ये सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं है 24 घंटे मर्दों के टखने खुले रहने चाहिए काली कमनी वाले के खुले रहते थे सारे सहाबा करम भी टखने खुले रहते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हुक्म हुआ था उनका पेट थोड़ा निकला हुआ था वो भी कि आप तकब्बुर से भरी हैं आपको इजाजत है मगर वो भी शलवार ऊपर कर लेते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनको तो बताया फरमाया गया कि आप तकब्बुर से भरी हैं हमें तो नहीं कोई सर्टिफिकेट मिला कि आप तकब्बुर से भरी हैं जो टखने छुपा रहा है वो तकब्बुर ही कर रहा है क्यों छुपा रहा है ये तो औरतों से मुशाबहत है इसमें इसराफ का गुना भी है बहुत सारे गुना है हदीस में आता है अल्लाह ताला टखने छुपाने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाते एक सहाबी आए रसूलुल्लाह मेरी पिंडलियां सूख गई हैं होती हैं कुछों की पिंडलियां बिल्कुल पतली सी होती हैं या रसूलुल्लाह मुझे टखने छुपाने की इजाजत दे दीजिए सुभान अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि टखने पिंडलियां बीमारी जो है अल्लाह की तरफ से है और टखने छुपाना अल्लाह की नाफरमानी है अमाना का फिया उस्वा क्या मेरे उस्वा हसना में तेरी नमूना नहीं है तो उनको भी इजाजत नहीं दी कि तुम्हारी पिंडियां सूखी हैं कि तुम टखने जो है छुपा लो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों टखने छुपाना कबीरा गुनाह है आज हम लोग जो परेशान है इन्हीं गुनाहों की वजह से परेशान है इसको गुनाह भी नहीं समझते ये तो अक्सर लोग अमल कर लेते तबलीग में जुड़ गए आलिम और हाफिज हो गए अब चौथा अमल नजर की हिफाजत इसमें हम सब लोग फेल हैं और ये मौलवी की बात नहीं कुरान शरीफ की बात है कुल लिलमुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले मर्दों से फरमा दें अपनी बाज नजरों को झुका लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कुरान शरीफ की आयत है औरतों को अलग फरमाया कुल लिलमुमिनाती यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से फरमा दें अपनी बाज नजरों को झुका लें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें औरतें नॉर्मल बुर्का पहनेंगी डिजाइन वाला नहीं और नकाब भी करेंगी आंखों के सामने जाली भी लगाएंगी और आंखों की हिफाजत भी करेंगी औरतों के लिए भी नजरों की हिफाजत का हुक्म है बुखारी शरीफ में आता है जिना आईन नजर जिना है आंखों का नजरबाजी आंखों का जिना है नजरबाजी और मिश्कात शरीफ में आता है लाना तो ऐसे शख्स पर लान अल्लाह नाजिरा वल मंजूर इलैही जो बदनजरी करता है और जो औरतें अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा रहे हैं अब जो टीवी देखता है यूट्यूब फेसबुक देखता है नामहरम औरतों से बातें करता है उसको तो सारा ईमान तबाह हो गया मैं उसे परेशान होने की जरूरत नहीं तौबा करे हिम्मत करके नजर झुकाना शुरू कर दे हिम्मत कर सकता है इंसान औरत जब नजर बचाते हैं ना घर वाले जो नामहरा में बोलते हैं अजी लोग तुम्हें कुछ होने लगा है क्या हमसे कुछ होने में वक्त कितना लगता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पलक झपकने बराबर मुझे नफ्स के हवाले ना फरमा अक्सर लोग ये बोलते हैं मौलवी साहब आप क्या बातें करते हैं आप क्या जानते हैं हमारा दिल साफ है भाई हमारी नजर पाक है ये बहानेबाजी है ये नजर पाक दिल पाक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आंखों का जिना है। दो माएं हमारी अजवाजे मुतहरात उम्मे सलमा और मैमूना रजी अल्लाह अन्हुमा दाखिल हुई और एक नाबीना सहाबी आ गए जो देख भी नहीं सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इहतजीबा पर्दा कर लो। हमारी माओं ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है हमें देखते नहीं है। फरमाया अफा अमियावानी अलस्तुमा अंतुमा तुबसिरानी तुम तो इनको देख रही हो। तो औरत को जायज नहीं किसी बूढ़े सहाबी को देखना जायज नहीं। आलिम भी थे उतने बड़े 80 साल के तो फिर इसी तरह टीवी देखना भी हराम हो गया। तो जब उनको जायज नहीं तो हमें कैसे जायज हो जाएगा औरतों को देखना। दिल हद अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए हुक्म हो रहा है अचानक नजर माफ मगर दूसरी नजर हराम है। अचानक में हम चैनक की चैनक पी लेते हैं यानी एक पहली नजर में पलक झपकते नहीं है और पूरे घर तक पहुंचाएंगे। हजरत वाला फरमाते हैं औरतों को सिर्फ देखते नहीं मुंह भी खुला रहता है। यूं मोटरसाइकिल में कोई औरत बैठी है यूं कर पहली नजर माफ है भाई और पूरा उसको देख लिया हंस सकते हैं भाई। रोजे में थोड़ा हंस दीजिए इंशाल्लाह तारा गर्मी नहीं लगेगी यानी अचानक नजर वो है जहां पता हो कि और यहां पता है औरत नहीं आएगी आ गई फिर नजर झुका ली अचानक है। बाजार में जा रहे हैं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं हर जगह औरतें हैं हर जगह ही औरतें हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी जिसको शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं अल्लाह तक पहुंचने का एयरपोर्ट पर अस्पताल में यूनिवर्सिटी कॉलेज और दफ्तर में उनको नहीं बोलेंगे पर्दा कर लो बस नजर झुका लेंगे। जरूरी बात करनी है बिल जमा कराना है औरत है नजर झुका के बिल जमा करा दिया पैसे ले लिए हाथ से हाथ टच नहीं होना चाहिए। टिकट पे टिकट खरीदने जाएंगे पीआईए का बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस या सऊदी एयरलाइन एमिरेट्स से कोई सी भी हो एमिरेट्स एयरलाइन हो कोई सी तो हर जगह औरतें हैं। दुबई एयरपोर्ट पे कितनी औरतें हैं सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे तो इतनी ही है पाकिस्तान एयरपोर्ट में हर जगह औरतें हैं। हमें हम सब ये नजर झुका लेंगे तो नजर झुकाने से क्या मिलेगा मन तरा कहा मखाफती अब्दलतु ईमानन यजीदु हलावतु फी कल्बिही। एयरपोर्ट पर अल्लाह ताला दिल को ईमान की हलावत से भर देंगे माशाल्लाह कह दीजिए बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ता दिल टूट जाता है हाय कैसी लड़की होगी हाय कैसा लड़का होगा दिल टूट गया टूटे हुए दिल में फौरन अल्लाह आ जाते हैं फौरन अना इंदल मुनकसिरति कुलूबुहुम। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं मैं टूटे हुए दिल में रहता हूँ। बहुत जल्दी इसको अल्लाह का वली बनना हो वो नजर झुका ले 40 दिन तक एक नजर खराब ना करे। यूनिवर्सिटी जा रहा है लड़कियां मेहरान यूनिवर्सिटी में जामशोरों में लड़कियां हर जगह मैंने भी मेहरान यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है यहाँ आईटी से यही मेहरान यूनिवर्सिटी से आपके करीब वाली जामशोरों से मैं आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मगर मैं किसी लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला से पेट्रोल लेके जाता था लड़कियों को नहीं देखता था। लेडी टीचर आती नजर झुका के बैठ जाता था कि अब्बू ने बोला तुम इंजीनियर बन जाओ अच्छा भाई इंजीनियर बन सकते हैं मगर हजरत वाला फरमाते हैं अल्लाह वाले इंजीनियर बनो वहां कोई इंसान कोशिश करे तो बच सकता है। जब ऐसे लोग जो ये भी बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं तो ये लोग जब बच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बच सकते हैं। अल्लाह ताला कयामत दिन पेश करेंगे देखो ये शख्स भी था हैदराबाद में कासमाबाद में रहता था ये बचता था तुम क्यों नहीं बचते थे कोई ये जवाब दे सकेगा माहौल ऐसा था। अभी हम घर जाएंगे माहौल तो घर का खराब है ही मगर हम इरादा कर लें कि जिस कमरे में टीवी चल रहा हो हम नहीं जाएंगे। टीवी सांपों का पिटारा है इस पर अक्सर फहाशी आ रही है म्यूजिक आ रही है गुनाह आ रहा है इस पर। अब ये बताया था किन किन से पर्दा है फिर तौबा की बात बता के खत्म करूंगा क्योंकि लोग मायूस हो जाते हैं। भाभी से पर्दा है बीवी की बहन से पर्दा है खाला की लड़कियां ताया की लड़कियां चचा की लड़कियां मामू की लड़कियां और जो मासी आती हैं घर के अंदर काली हो या गोरी हो उससे भी पर्दा है इसको भी नहीं देखना है। जब मासी झाड़ू लगा रही हो आप दूसरे कमरे में चले जाएं इससे भी पर्दा है। इंसान हिम्मत करे तो बच सकता है। 1,00,000 तहज्जुद का नूर और उमरे का नूर एक बदनजरी से जाया हो जाता है। इंसान हिम्मत करे इरादा करे कि नजर बचानी है इंशाल्लाह दिल पे एकदम ईमान की हलावत आ जाएगी। नजरों की हिफाजत का मजा और ही कुछ है ईमान की हलावत का मजा और ही कुछ है। इससे बचने का तरीका क्या है आसान तरीका बताऊं इससे सब लोग अमल कर लें कि अपने नफ्स पे जुर्माना आयद कर दें। अगर मैंने एक नजर खराब की दिल में हराम नजर आई तो मैं 6 रकात नफिल पढ़ूंगा 8 रकात नफिल पढ़ूंगा और 500 रुपए या 200 रुपए सदका करूंगा इंशाल्लाह इनसे ठिकाने आ जाएगा नफ्स। जब नफ्स से थोड़ी नमाजें पढ़वाई जाए ना और जो है इससे पैसा खर्चा करवाया जाए तो नफ्स ठिकाने आ जाएगा इंसान बच सकते हैं। गुस्सा आएगा तो मैं इतने रकात नफिल पढ़ूंगा गुस्से मर्द पहलवान वो शख्स है जो गुस्से को पी जाए और हदीस शरीफ में आता है गुस्सा ईमान को ऐसा कड़वा कर देता है जैसे एलवा शहर को। एलवा ऐसी बीमारी है ऐसा दवाई होती है अगर यहां कूद रहे हो तो दूर तक बदबू जाएगी। तो जो शख्स गुस्से वाला है गुस्सा आना बुरा नहीं गुस्सा आए पी जाइए फिर माफ कर दीजिए। बस अब मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला चाहे तो छोटी सी बात में भी असर डाल सकते हैं। बातें तो इतनी सारी हो गई अब अल्लाह का फजल मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला फजल फरमाए और हमें अमल की तौफीक दे दे और अमल आएगा सच्चों की सोहबतों से सच्चे मिल जाएंगे। सच्चों का एड्रेस बता रहा हूँ आपको मुजाहिरूम चले जाइए, 9 नंबर दारुलूम कराची चले जाए, बिनोवी टाउन चले जाए, उनसे बोल लें कि कराची और हैदराबाद के सच्चे अल्लाह वाले हैं, उनका आप हमें एड्रेस बता दें ताकि उनकी मजलिस में जाके हम लोग अपने ईमान की बैटरी चार्ज करवा लें। खुद जाना पड़ेगा सच्चों के पास। अगर कभी सच्चे उनके गुलाम आ जाए किसी मस्जिद में बयान कर दें, उससे इस्लाह नहीं होगी, बल्कि जाकर बाकायदा मशवरा करना पड़ेगा, उनका नंबर ले लें और बाकायदा ईमेल भी, मेरे शेख का ईमेल भी है, फोन नंबर भी है, लेकर आए वो पर्चा लेकर आए मेरे हजरत फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामन का आत्मालिया, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब के अजल खलीफा हैं, बिल्कुल उनकी कॉपी है, चेहरा भी जैसा ही है माशाल्लाह, और आमाल और अखलाक भी ऐसे ही है, उनका फोन नंबर है, मगर इतने सारे लोग फोन करते हैं तो उन्हें अपने तरबियत याफ्ता लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है मैं उनकी दावत नहीं दे रहा, कम अज कम जब तक कोई सच्चा शेख नहीं मिल रहा तो अपना मशवरा तो कर सकते हैं कि हजरत दाढ़ी रखी जा रही, अखलाक खराब है, वजीफा ही बता देंगे मेरे शेख, वजीफा ही बता देंगे, रिस्क में बरकत का, औलाद नहीं हो रही और कोई घरेलू मसाइल है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सास बहू के झगड़े हैं, वो फोन करके पूछ सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल नंबर भी है। अब दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, या अल्लाह हम बहुत ही कमजोर हैं, आप हमने गफलत में रमजान शरीफ गुजार दी, अब चंद लम्हात बचे हैं, हमें माफ फरमा दीजिए और उसी कदर की तौफीक अता फरमा दीजिए, हमें उसमें मत फरमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान के मगफिरत के रोजे पाए अपनी मगफिरत नहीं करवाई, हमें इसमें शामिल मत फरमाइए, हमारी मगफिरत फरमा दी अल्लाह, शब कदर 27वीं चली गई, 29वीं शब नसीब फरमा दीजिए अल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अच्छे अखलाक नसीब फरमा दीजिए, ऐसी इतनी मोहब्बत दे दे नफ्स से ज्यादा, अहलो याल से ज्यादा, ठंडे पानी से ज्यादा अपनी मोहब्बत दे दे, ईद के दिन भी गुनाह से बचा, ईद की रात भी गुनाह से बचा, कम अज कम पांचों की नमाज जमात से अदा करने वाला बना दीजिए, जो बातें बयान हुई मैं मोहताज हूँ, हम सबको अमल वाला बना दे, ए अल्लाह वो खास फजल फरमा दे जो आप अपने प्यारों पर फरमाते हैं कि उनको मजा आता है दीन पे अमल करने में, हमें भी मजा अदा फरमा दे, ए अल्लाह दुनिया में भी खूब हसना से माला माल फरमा, आखिरत की हसना से भी माला माल फरमा, माल में खूब बरकत दे, रिस्क में खूब बरकत दे, बहुत से लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई है, बहुत से लोगों के कर्जों का मसला है, बहुत से लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे, बहुत सी बच्चियों के, बहुत से लोगों के बेरोजगार है हमारे दोस्तों में से, ए अल्लाह सबके मसाइल हल फरमा दीजिए, जिन घरों में झगड़े हो रहे हैं मोहब्बतों से बदल दीजिए, ए अल्लाह जो बीमार है अस्पतालों में चीख रहे हैं हमारे घर वालों में खानदान वालों में, कितने लोग बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा, हमें भी अपनी सेहत की कदर करने की तौफीक अता फरमा, आपने माशाल्लाह हमें इतनी सेहत दी और हम नाफरमानी करते हैं, आप हमें माफ फरमा दीजिए, सेहत में आपको खूब याद करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह नमाज में सुस्ती आए तो या अल्लाह हमें हिम्मत करके मस्जिद आने की तौफीक अता फरमा, औरतों की तरह मस्जिद में घर में बैठने से बचा लीजिए, पांचों की नमाजें मस्जिद में अदा करने की हिम्मत करके तौफीक अता फरमा, खुसूसन फजर की नमाज में हम लोग सुस्ती करते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और आम दिनों में तो पूछा ही नहीं, फजर रोजाना कजा करते हैं, हमें तौफीक दे पांचों की नमाजें मस्जिद में अदा करने वाला बना, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे नस नस में उतार दे, सहाबा किराम की मोहब्बत और इनाम याफ्ता बंदे तेरे बहुत प्यारे बंदे हैं सिद्दीकीन शहदा और सालिहीन, इन लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दीजिए, हमारी माँ बहन बेटी को शरई पर्दा की तौफीक दे दे, ए अल्लाह सास बहू के झगड़े खत्म फरमा दे, माँ बेटी के झगड़े खत्म फरमा दे, बाप बेटी और बेटे के झगड़े खत्म फरमा दे, आपस में मोहब्बतें कायम फरमा दीजिए, एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा, खुसूसन बीवी की खताओं को माफ करने वाला बना, इस पर बयान रह गया मगर ए अल्लाह बहुत करीम है, हमें तौफीक दे क्योंकि बेहतरीन शख्स हो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, हमें तौफीक अता फरमा कि बीवी की खताओं को माफ करे, ए अल्लाह चाहे बूढ़ी हो गई हो हमें तौफीक दे कि अपनी बुढ़िया पे भी रहम करें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म समझकर हमारी बेटी पे कोई जुल्म करे तो हम तावीज़े लेते हैं, तो जिस जो हमारी बीवी है किसी की बेटी है अल्लाह की बंदी है, हमें तौफीक अता फरमा कि अपनी बीवी की खताओं को माफ करें, ए अल्लाह हमें हर गुनाह से बचा लीजिए, ए अल्लाह सुन्नत और शरीयत पे चला दीजिए, खात्मा ईमान पे फरमा दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हो जाएं, तस्वीर के फितने से, औरतों के फितने से, दज्जाल के फितने से, इंटरनेट के फितने से, मोबाइल के फितने से बचा लीजिए, ए अल्लाह हमें भी बचा, हमारी नस्लों को बचा, ए अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दीजिए, खुसूसन एक दुआ मांगता हूँ हमें हमारे घर वालों को क़यामत तक आने वाली नस्लों को गुमराह लोगों से बचा ले, गैर मौजूद यानी मरदानी लोगों से बचा ले, जिन पर गुमराह की तजल्ली जो आपसे आपको नाराज करने वाले यहूदी नसरानी गुमराह लोग उनसे हमारी हिफाजत फरमा, और जो तेरे प्यारे बंदे इनाम याफ्ता हमें हमारे घर वालों को क़यामत तक आने वाली नस्लों को उनके साथ जोड़ के रखिए, उनके पास बैठने की तौफीक अता फरमाते रहिए, हमारी आंखें खोल दीजिए, हक को हक दिखा, वाजह कर दीजिए हमारे दिल में और बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचना हमारा रिज़्क़ बना दीजिए। आप अपना प्यार नसीब फरमा दीजिए, प्यारों की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। तबलीग और दावत की जो मुबारक मेहनत हो रही है, तबलीगी मराकज़ और जमातें जो निकली हैं, सबकी फरिश्तों के जरिए मदद फरमा दीजिए। मसाजिद मदारिस अल्लाह वाले सबकी मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान में हमारा बहुत प्यारा वतन है, ए अल्लाह पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम फरमा दीजिए, जो थोड़ा बहुत इस्लामी निज़ाम है उसको कायम रखिए। हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, तालिबे इल्मों की कारी साहिबान की हिफाजत फरमा। इस बयान को कबूल फरमा लीजिए, हमारे रोज़ों तरावीह कबूल फरमा लें। एहतिकाफ में जो जवान और बूढ़े जो भी बैठे हुए हैं इनके एहतिकाफ को कबूल फरमा लीजिए। चांद रात को भी गुनाह से बचाए, ईद के दिन भी गुनाह से बचा लीजिए। ए अल्लाह नफ्स और शैतान के हमलों से बचा लीजिए, तौबा करने की तौफीक दे दे। जो भी परेशानी आए आमिलों के चक्करों से बचा ले, बल्कि सुन्नत तरीका दो नफिल नमाज हाजत पढ़ के ए अल्लाह आपसे मांगने की तौफीक अता फरमा। आमिलों के चक्करों से हमें बचा ले, गलत पीरों से बचा ले और सच्चे लोगों से जोड़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन भी फरमाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबें दे दें, मेरे शेख का वो एड्रेस कार्ड दे दें। जज़ाकअल्लाह।